Moment, řekl jsem a spolkl hned další dražé fukinu, co tedy vlastně projektujete. Pyšně se usmál. Bezbytové kompozice. Byty jako jednotky informace. Ne, pane Tichý, byt je jednotka bytí. Jsem komponista zásadně bezbytový. Mé projekty se měří v pejích. Jeden pej je bolest, jakou prožívá pater familie, když mu šestičlenou rodinu odkrouhnou před očima. Podle této míry způsobil pán Bůh Jobovi třípejku a Sodoma a Gomora byly boží čtyřicítky. Ale početní stránka není důležitá. Jsem v podstatě umělec a tvoří na půdě zcela panenské. Teorii dobra rozvíjela spousta myslitelů, kdežto teorie zla se z falešného studu skoro nikdo ani netkl, takže se dostala do rukou různým břídilům a primitivům. Je úplný nesmysl tvrdit, že člověk může být promyšleně, rafinovaně a vytříbeně zlý bez tréninku, bez praxe, bez zápalu, bez poctivého studia. Nestačí mu čírenství, tyranistika, obě biologie, to je jen úvod k jádru věci. Ostatně, univerzální návod vytvořit nelze, sum malum, cuik. Máte těch klientů hodně. Naše klientela, to jsou všichni žijící lidé. Od dětství. Děti dostávají otcovětská lízátka, aby si mohli odreagovat antipatie. Otec je zdroj zákazů a norem, však víte. Na to dáváme freudilky. A nikdo nemá Oidipův komplex. Odešel jsem od něho bez jediné pilulky v kapse. Takhle je to tedy. Bože, to je ale svět. Že by proto všichni tak funěli. Jsem obklopen netvory. 39. 2039. Nevím, co mám dělat se svým vztahem k Symingtonovi, ale takhle to zůstat nemůže. Eileen mi poradila. Objednej si jeho destruktáž. Jestli chceš, koupím ti ji k svátku. Chtěla tím říci, abych si u Procrustic objednal rekompenzaci, tedy scénu triumfu nad Symingtonem, který by se mi plazil u nohou a přiznával, že on, jeho firma a jeho umění je hanebnost. Ale jak bych mohl použít metody, která si zaslouží odsouzení dík sobě samé? Tohle Eileen nechápe. Něco se mezi námi pokazilo. Vrátil se od tety silnější a menší, jen krk má teď mnohem delší. Důležité však není tělo, ale duše, jak říkal ten netvor. Bože můj, zač já považoval svět, ve kterém musím existovat. A to jsem si dělal iluze, že mu rozumím. Vidím teď věci, které mi dřív unikaly, chápu už například, co dělal soused v patiu, ten takzvaný stigmatik. Vím taky, co znamená, když se mi člověk, s nímž hovořím při nějaké společenské události, najednou omluví, důstojně poodejde kamsi do kouta, aby si tam šňupl svého tabáčku a přitom mě upřeně pozoruje, aby má dokonale věrná podoba okamžitě zapadla do pekla jeho rozběsněné představivosti. Takhle se chovají lidé z nejvyšších chemokratických kruhů. A já dosud tu ohavnost neviděl za fasádou vybrané zdvořilosti. Pro posílení jsem spolkl lžíci herkulidinu na kostce cukru a rozsekal jsem všechny bonboniéry, rozbil všechny fioly, tubičky, flakóny, lahvičky a pilulníky, kterými mě obdarovala Eileen. Jsem odhodlaný ke všemu. Pociťuji chvílemi takový vztek, že přímo bažím po návštěvě nějakého revizního interferenta, abych si na něm mohl vylít zlosti. V podvědomí se mi třepetá myšlenka, že bych se o to přece mohl postarat sám a nečekat pasivně s klackem v ruce. Mohl bych si například koupit nafukováka. A když už bych si měl koupit manekína, proč ne damekína? A když už damekína, proč ne hned člověkovce? A když už člověkovce, ústa hromů, tak proč bych si neměl u Hopkinse v Procrustics Inc. objednat pořádná muka, déšť síry, smůly a ohně na ten zrůdný svět. To je právě to, že nemohu. Musím dokázat všecko sám. Sám. Hrůza. 1. X. 2039. Dneska jsme se rozešli. Podala mi na natažené ruce dvě pilulky, černou a bílou, abych sám rozhodl, kterou z nich má spolknout. Nedokázala se tedy rozhodnout přirozeným způsobem, bez psychochemikálií, dokonce ani v tak zásadní citové záležitosti. Nechtěl jsem ukázat ani na černou, ani na bílou. A tak mezi námi došlo k hádce, kterou si posílila babranem. Neprávem mě naškla, že jsem se prý před naším setkáním nažral invektolu, to jsou její slova. Byly to pro mě drastické chvíle, ale zůstal jsem věren sám sobě. Ode dneška budu jídat jen doma a budu si jídlo vařit sám. Žádná snídla, jen žádná paradiziaka, žádné luxeterninové pudinky, rozbil jsem všecky hé dózičky. Nepotřebuji už protestal ani odporník. Do pokoje mi oknem nahlíží veliký pták se smutnýma očima. Hrozně divný, protože má kolečka. Počítač tvrdí, že se jmenuje homoseklík. 2. X. 2039. Málo kdy vycházím z bytu. Polikám historická a matematická díla. Kromě toho se dívám na revizi. Přesto nepřestávám pociťovat vnitřní vzpouru proti všemu, co mě obklopuje. Včera jsem neodolal pokušení a začal jsem manipulovat regulátorem solidnosti obrazu, čili jeho správné váhy tak, aby všechno bylo co nejkompaktnější a nejhmotnější. Stůl hlasateli praskl pod tíhou několika listů papíru s textem večerních zpráv a on sám propadl podlahou studia. Tyto efekty se ovšem projevily pouze u mě a zůstaly bez následků, jsou však důkazem, jaký je můj duševní stav. Kromě toho mi v revizi jdou na nervy všechny humoresky, srandičky, satiry, moderní grotesky. Pilulka na pilulku, říkával svatý Ilulku. Takové hovadiny. Už jen ty názvy pořadů. Například s nafukovačkou na erotocyklu, senzační drámo, které začínalo tím, že v jednom tmavém bistru sedělo pár úchylníků. Vypnul jsem revizor, měl už jsem toho pokrk. Jenže od sousedů ke mně doléhal nejnovější šlágr v kabelkách dívčiny nosí refutal a davajny. Což pak se ani v 21. století nedají obývadla pořádně izolovat. Dnes jsem měl zase chuť pohrát si se solidátorem revizoru a nakonec jsem ho ulomil. Všecko mi jde na nervy, stačí jakákoliv maličkost i z pošty, třeba jen nabídka z té kanceláře na rohu, abych se navrhl za kandidáta na Nobelovu cenu, že mi vyřídí žádost přednostně jakožto příchozímu z hrozných dávných dob. To by mě čert vzal. Už tam běžím. A nebo zas podezřelý letáček, v němž se nabízejí tajné pilulky, které nejsou v normálním prodeji. Hrůza pomyslet, co v nich asi může být. Výstraha před snář krosnářem, pokoutním obchodníkem se snídly, která nebyla připuštěna do prodeje. A současně výzva, aby lidé nesnili živelně, na divoko, protože je to plýtvání psychickou energií. Hleďme, jak dojemná péče o občany. Objednal jsem si snídlo ze stoleté války a když jsem se ráno probudil, byl jsem samá snědřina. 3. X. 2039. Nadále žiji v osamění. Když jsem dnes listoval v nedávno předplaceném čtvrtletníku Budějiny naší vlasti, s úžasem jsem narazil na dobře známé jméno profesora Trottelreinera. A hned se mě také zmocnily hrůzné pochybnosti, zda všecko, co prožívám, není jen řetěz vidin a halucinací. V podstatě to možné je. Což pak psychomatic nevychvalují v poslední době vrstvové pilulky, ztratilky, které vyvolávají víceúrovňové vidiny. Někdo chce být například Napoleonem u Marenga a když bitva končí, přijde mu líto, že by se měl vrátit do skutečnosti. A tak mu hned tam na bojišti maršál Ney nebo někdo ze staré gardy podá na stříbrném podnose novou pilulku, sice jen halucinovanou, ale to nevadí, a když ji dotyčný spolkne, otevřou se před ním brány další halucinace a tak to může jít ad libitum. Jelikož mám ve zvyku roztínat gordické uzly, pojedl jsem telefonní seznamník a když jsem zjistil číslo profesora Trottelreinera, zatelefonoval jsem mu. Je to on. Máme se sejít na večeři. 3. X. 2039. 3 hodiny v noci. Píši k smrti unaven, s duší zešedivělou. Profesor se trochu opozdil, takže jsem na něj v restauraci musel chvíli čekat. Přišel pěšky. Poznal jsem ho zdaleka, přestože je teď mnohem mladší než v minulém století a taky nenosí deštník ani brýle. Zdálo se, že je setkáním se mnou dojat. Copak, že chodíte pěšky? Zeptal jsem se ho. Snad ne jankovina. Auta někdy jankovatí, to se stává. Ne, odpověděl, ale radši se pohybuji per pedes apostolorum. Tak nějak divně se přitom usmál, když robošníci poodešli. Začal jsem se ho vyptávat, co dělá. A hned mi uklouzlo slůvko o podezření, že mám halucinaci. Ale dejte pokoj, pane tichý, jaká pak halucinace? Utrhl se. To bych zrovna tak mohl podezírat já vás, že jste moje fata morgána. Mrazili vás. Mě taky. Rozmrazili vás. Mě taky. Mě navíc ještě omladili, no, rejuvenal, desenilizin, vy to nepotřebujete, ale já, nebýt toho radikálního léčení, už bych dnes nemohl být budějnářem, futurologem. Ten název dnes znamená něco jiného. Futurolog vypracovává profuty prognózy, kdežto já se zabývám teorií. To je něco úplně nového, co jsme za našich dřívějších časů neznali. Dalo by se to nazvat od jazykovovu předpovědí budoucnosti. Lingvistická prognostika. O tom jsme neslyšel. Co to je? Abych řekl pravdu, ptal jsem se spíš ze zdvořilosti než ze zvědavosti, ale on si toho nevšiml. Probošníci nám přinesli předkrmy. K polévce bylo bílé víno 1997, dobrý ročník Chablis, který mám rád, a proto jsem si ho vybral. Odlingvistická futurologie zkoumá budoucnost podle transformačních možností jazyka, vysvětloval mi Trottel Reiner. Nerozumím. Člověk může ovládat jen to, co dokáže pochopit, a pochopit může jedině to, co se dá vyjádřit slovy. Co se nedá vyjádřit slovy, je nepochopitelné. Zkoumáme-li příští etapy jazykového vývoje, dospíváme k tomu, jak objevy přeměny, revoluce ve způsobu života bude moci tento jazyk odrážet. To je divné. Jak to vypadá v praxi? Výzkum provádíme dík největším počítačům, protože člověk nemůže sám vyzkoušet všechny varianty. Jde hlavně o syntagmaticko-paradigmatickou variabilitu jazyka, ale zkvantovanou. Pane profesore, pardon. To Chablis je vynikající. Nejlíp vám tu věc osvětlí pár příkladů. Řekněte nějaké slovo. Já, co? HM. Já. Dobře. Jistě chápete, že teď musím jaksi nahradit počítač, takže to bude docela jednoduché. Tak tedy, já. Jáství. Ty. Tyství. Myství. Vidíte. Nevidím nic. Ale jak to? Máme zde možnost prolínání jáství s tystvím, čili soubornu dvou vědomí, to za prvé. Za druhé, myství. Nesmírně zajímavé. Je to kolektivní vědomí. No, například při silném rozštěpení osobnosti. Dejte mi nějaké jiné slovo. Noha. Dobře. Co se dá odvodit z nohy? Nohant, nohel, nohák, nohyně, nohlit a nožit se. Roznožovat se. Znožený. Nenohat se noháš? Nohám. Nohista. No vidíte, získali jsme něco plodného. Nohista, nohistika. Co to všecko znamená? Vždyť ta slova nemají vůbec žádný smysl. Dosud nemají, ale budou mít. Chci říci, mohou eventuálně získat smysl, pokud se nohistika a nohismus ujmou. Slovo robot taky v 15. století nic neznamenalo, ale kdyby byli tenkrát měli odjazykovou futurologii, mohli si domyslet i automaty. Co tedy znamená nohista? Zrovna v tomhle případě vám to mohu říci docela přesně, ale jen proto, že nejde o předpověď, nýbrž o něco, co už existuje. Nohismus je nejnovější koncepce, nový směr autoevoluce člověka, takzvaného homo sapiens monopedes, jednonohého, ano. Vzhledem k zbytečnosti chůze a blížícímu se nedostatku místa. Ale vždyť to je pitomost. Já si to taky myslím. Nicméně tak významné autority jako profesor Hatzel Kadzer a FOSHBN jsou nohisté. To jste nevěděl, když jste mi nabídl termín noha, že? Ne. A co mají znamenat ty ostatní odvozeniny? To se prozatím neví. Jestliže ovšem nohismus zvítězí, pak vzniknou takové objekty, které se budou jmenovat nohák, nohyně a tak dále. To totiž není žádné proroctví, pane Tichý, to je přehled možností v čistém stavu. Řekněte ještě nějaké slovo. Interferent. Dobře. Inter a fero, ferre, tuli, latum. Vzhledem k tomu, že pochází z latiny, musíme hledat pokračování v latině. Flos, floris. Interflorentka. No prosím, to je dívka, která má dítě s interferentem, protože ji připravil o věnec. Kde jste vzal ten věnec? Flos, floris, květina. Deflorace, zbavení panenství jistě se bude říkat, poroďanka nebo revizní poroďanka, zkráceně porevidentka. Ujišťuji vás, že už disponujeme nesmírně bohatým materiálem. Například taková prostituanta, utvořeno podle konstituanta, otvírá celé univerzum nového způsobu života. Vidím, že jste nadšený stoupenec té nové vědy. Zkuste to ještě s jedním slovem. Smetí, proč ne? To nevadí, že jste skeptik. Prosím. Tak tedy. Smetí. HM. Smetník. Smeť, smetě. Mnoho smetí, vše smetě. Vše smeť. Nesmírně zajímavé. Navrhujete přímo vynikající slova, pane Tichý. Vše smeť, no prosím. Co je na tom tak zvláštního? To slovo přece nic neznamená. Za prvé se teď už neříká neznamená, nýbrž nechutná. Neznamená je zastaralé. Všiml jsem si, že nerad užíváte nových slov. To není správné. O tom si promluvíme někdy jindy. A za druhé, vše smeť prozatím ještě nic neznamená, ale příští smysl už si lze domyslet. Jde zřejmě o novou psychozoickou teorii. A to je velká věc. Zřejmě bude hlásat, že hvězdy jsou umělého původu. Kde jste sebral zase tohle? Od slova vše smeť. To slovo určuje, sugeruje tento obraz, během eonů se vesmír naplnil smetím, čili pocivilizačním odpadem, se kterým se nedalo nic dělat a který překážel v astronomickém výzkumu a při kosmických letech, a tak se vybudovaly obrovské spalovny s vysokou teplotou, aby se to smetí spálilo. Spalovny mají velkou hmotnost a proto smetí sami přitahují. Vesmírný prostor se pomalu čistí a tady máte hvězdy, právě ty ohně a tmavé mlhoviny, dosud neodklizené smetí. To jako myslíte vážně? Vy se domníváte, že je to možné. Vesmír jako spalovna smetí. Ale pane profesore, není to otázka mé víry nebo nevíry, pane Tichý? Dík od lingvistické futurologii jsme prostě vytvořili novou variantu kosmogonie jako čistou možnost pro příští generace. Nevím, zda to někdo vezme vážně, ale je prostě fakt, že se taková hypotéza dá vyslovit. Uvažte, že kdyby byla ve 20. letech existovala lingvistická extrapolace, byly by se už tenkrát dali předpovědět blby, jistě se na ně pamatujete. Prostým odvozením od bomb. Jazyk v sobě skrývá obrovské a i když ne bezmezné možnosti. Utopit se. Až pochopíte, že toto slovo může být odvozeno od slova utopie, lépe porozumíte škarohlídství mnoha futurologů. Rozhovor se pak stočil na věci, které mě zajímaly víc. Svěřil jsem se Trottelreinerovi se svými úzkostmi, se svým odporem k nové civilizaci. Žasl ale poslouchal mě dál a cítil se mnou, ten dobrák. Viděl jsem dokonce, jak sáhl do vesty pro Misericordial, ale zastavil ruku v polovině cesty, protože jsem tolik žehral na psychemikálie. Nakonec se však zatvářil přísně. Nelíbíte se mi, pane Tichý? Vaše kritika vůbec nejde na kořen věci. Neznáte ho. Dokonce si ho ani nedomýšlíte. Ve srovnání s ním je firma Procrustic a celý zbytek civilizace úplná fraška. Nevěřil jsem vlastním uším. Ale co to říkáte, pane profesore? Koktal jsem. Co může ještě být horšího? Naklonil se ke mně přes stolek. Pro vás to udělám, pane Tichý. Prozradím profesionální tajemství. O tom všem, nač jste si stěžoval, ví dneska každé malé dítě, pochopitelně. Vývoj nutně musel jít tímto směrem od chvíle, kdy po narkoticích a prahalucinogenech přišly takzvané psychofokalizátory s úzce vymezeným účinkem. Ale ke skutečnému převratu došlo teprve o 25 let později, kdy byly syntetizovány maskóny, tedy hapunktory, bodové halucinogeny. Narkotika neizolují člověka od světa, jen mění jeho vztah ke světu. Halucinogeny kalí a zastírají celý svět. Sám jste se o tom přesvědčil. A maskóny dokonce svět falšují. Maskóny. Maskóny, opakoval jsem. Znám to slovo. Aha, koncentrace hmoty od kůrou měsíce, takové ty sraženiny minerálů. Ale co ty mají společného? Nic, protože to slovo má už dnes docela jiný význam. Chci říci výchuť. Je odvozeno od slova maska. Zavedou-li se vhodně syntetizované maskóny do mozku, lze zakrýt libovolný objekt vnějšího světa fiktivními obrazy tak šikovně, že zachemaskovaný člověk neví, co z viděného je reálné a co iluzorní. Kdybyste na jediný okamžik spatřil svět takový, jaký skutečně je, a ne ten našminkovaný chemaskováním, skoprnil byste. Počkejte. Jaký svět? Kde je ten svět? Kde ho mohu vidět? Třeba tady. Pošeptal mi do ucha a přitom se rozhlédl na všechny strany. Přisedl si ke mně blíž, podal mi pod stolem malou skleněnou, pevně zazátkovanou lahvičku a důvěrně hlesl. To je antih ze skupiny proberanů, nesmírně silný protipsychemický prostředek, nitrodaziolový derivát peyotropinu. Nejen užívat, ale i nosit ho u sebe patří k nejtěžším zločinům. Odzátkujte lahvičku pod stolem a jednou si k ní přičichněte, jen jednou, jako kdybyste čichal ke čpavku. Ale pak. Pak se pro boha ovládněte. Držte se, třesoucíma se rukama jsem odzátkoval lahvičku. Profesor mi ji vzal, jakmile jsem do sebe vtáhl ostrý mandlový opar. S očí mi vytryskly slzy. Když jsem si je vytřel konečkem prstu a otevřel oči, to, co jsem spatřil, mi vyrazilo dech. Nádherný sál, vykládaný koberci, plný palem s majolikovými stěnami, s elegantně se třpitícími stoly a s kapelou na pódiu, která nám hrála k hlavnímu jídlu, byl ten tam. Seděli jsme v betonovém bunkru u holého dřevěného stolu, s chodidly na roztrhané slaměné rohoži. Hudbu jsem slyšel pořád, ale teď jsem viděl, že se line z amplionu visícího na rezavém drátě. Duhově se třpitící křišťálové lustry ustoupily zaprášeným holým žárovkám, ale k nejhorší proměně došlo na stole. Sněhobílý ubrus zmizel a stříbrná mísa s kouřící koroptví na topince se proměnila v kameninový talíř, na němž ležely šedohnědé blafy, které se lepily k cínové vidličce, neboť i staré, ušlechtilé stříbro příborů pohaslo. Úžasle jsem zíral na ty pomije, na kterých jsem si ještě před chvíli tak pochutnával, s rozkoší jsem se přece zakusoval do zrůžovělé koroptví kůžičky, jejíž křupání se kontrapunkticky střídalo s hlasitějším chrupáním topinky, která byla zhora výtečně vysušená a zdola napuštěná pikantním sósem. To, co jsem původně považoval za listy palem v květináči, byly ve skutečnosti tkaničky od podvlékaček nějakého chlapa, který se třemi jinými seděl těsně nad námi na něčem, co vypadalo spíš jako úzká police než jako galérie. Byl tam totiž neuvěřitelná tlačenice. Myslel jsem, že mi oči vypadnou z důlku, ale děsivý obraz najednou zamihotel a opět se začal zastírat, jako by se ho dotkla kouzelníkova hůlka. Podvlékačkové tkaničky vedle mého ucha se zazelenaly a znovu se proměnily v listnaté odnože palmy, vědro z odpadky, které páchlo na tři kroky ode mě, tmavlo a proměnilo se ve vyřezávaný květináč a špinavá stolní deska zbělela, jako by na ní napadl čerstvý sníh. Zatřpitily se křišťálové skleničky, patlanina na talíři nabyla ušlechtilé barvy pečeně, na příslušných místech jí narostla křídla a stehýnka, cín příborů se zaleskl starým stříbrem. A kolem nás zašuměly číšnické fraky. Podával jsem se na zem, sláma se proměnila v peršan. Znovu jsem se tedy ocitl ve světě luxusu. Těžce jsem supěla upíral pohled na bujné poprsí koroptve, ale nebyl jsem s to zapomenout na to, co kamuflovalo. Teprve teď začínáte chápat skutečnost, pošeptal mi spiklenecky profesor Trottelreiner a upřeně se mi přitom díval do tváře, jako by se bál, že budu reagovat příliš prudce. A to si laskavě uvědomte, že tahle restaurace je jednička. Kdybych byl předem nepočítal s možností, že vám otevřu oči, byli bychom šli do nějakého hostince a tam byste možná přišel o rozum. Cože? To. Tedy. Jsou ještě horší. Ano, není možná. Můžete mi to věřit. Tady máte aspoň skutečné stoly, židle, talíře a příbory, ale tam se leží na několika patrových pryčnách a jí se rukama ze škopků, které k vám přijedou na běžícím pásu. Také to, co se skrývá pod maskou koroptve, je tam méně výživné. A co je to? Není to žádný jed, pane tichý, prostě jen výtažek z trávy a krmné řepy, máčený v chlorované vodě a semletý s rybí moučkou. Obvykle se k tomu přidává ještě kostní klich a vitamíny a mastí se to syntetickým mazadlem, aby se to dalo spolknout. Nevšiml jste si žádného pachu.